Lord, won't you buy me a Mercedes? Lord, won't you buy me a Mercedes? 2005 na piętrze studio, sprawdź gówno. BDG to te zdarte wokale, DGE to te zdarte wokale, BDG to te zdarte wokale. Gdybym mógł cofnąć czas, pewnie nic bym nie zmienił. 26 lat chodzę sam po tej ziemi, z podziemi do gazet i telewizji. Jest wiele wizji, wiele dróg, nie obdzielę wszystkich. A dobry Bóg sprawił, że jestem tym typem. Zawsze chciałem mieć własną winylową płytę. Sprawdź bandytę mikrofonu, to bonus. Stage dla moich ziomów, idź do domu i weź komuś to opowiedz. No i pal to wiedz, chłopiec. I słuchać rapu, żeby pokrótce dociec, że to jest szczere, a ty rób to nie krótko, ale długo, bo to sport jak wale tudo. Tak górale lubią, o tym te płyty mówią. Kiedy te bity szumią, są życia ewidencją. Jestem eminencją, szarą rapu. Styl pół na pół, chłopaku, chłopaku. Czas pędzi fest, chwilą dzień każdy jest. Życie to test, w którym liczy się każdy gest. Tylko ja i mój Mercedes Benz. Jedziemy, BDG reprezentujemy. Czas pędzi fest, chwilą dzień każdy jest. Życie to test, w którym liczy się każdy gest. Tylko ja i mój Mercedes Benz. Jedziemy, BDG reprezentujemy. Jesteś ze mną czy przeciwko mnie? Się zastanów, to DGE. Z narodu szemranych panów i pięknych pań, więc pięknie gram dla nich. Renomowani jak Armani. Mam słów armię jak Cordon Lee Bank. A to ci pech? Jak gdyby kondom ci pęk. Bang, to ten dźwięk, co puka jak koka. A każdy mój punchline to knockout. Gram całe życie na blokach. Living la vida loca. Nic dziwnego, że mam chropowaty wokal. Non stop zmieniam lokal. Chyba pora osiąść i zamienić na złotą osią. Szybszy niż komputer, co ma w chuj giga. Biały boot giga, w aucie JT the biga figa. Buch jointa, bo tak zwalczam stres. Bo to mam wspomaganie, klimę i ABS. Czas pędzi fest, chwilą dzień każdy jest. Życie to test, w którym liczy się każdy gest. Tylko ja i mój Mercedes Benz. Jedziemy, BDG reprezentujemy. Czas pędzi fest, chwilą dzień każdy jest. Życie to test, w którym liczy się każdy gest. Tylko ja i mój Mercedes Benz. Jedziemy, BDG reprezentujemy.